Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta Moto Fest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta Moto Fest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 maja, jest 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Pomysł rządu na ratowanie polskiego węgla pod lupą ekspertów. Ze specjalistami po węglowym szczycie rozmawiał nasz reporter. Prokuratorskie zarzuty dla kierowcy tira, który uczestniczył w karambolu na S8. Śledczy ustalili, że Białorusin mimo gęstej mgły jechał za szybko. Polacy najbardziej cenią sobie zadowolenie z życia, zdrowie oraz wykształcenie. Tak wynika z indeksu lepszego życia przygotowanego przez OECD. Eksperci energetyczni z dystansem komentują zapowiedzi premiera. Donald Tusk poinformował po szczycie węglowym w Katowicach, że przyjęto tam rozwiązania, które mają pomóc górnictwu. Co to za rozwiązania? Jak są oceniane? O tym Tomasz Majka. Premier deklarował, że trzeba promować i chronić polski węgiel jako podstawę bezpieczeństwa. Ekspert energetyczny dr Krzysztof Księża-Polski przekonuje, że dla rządu problemy polskich kopalń nie powinny być zaskoczeniem, a wydaje się, że są. Ekonomia jest nieubłagana i tutaj dylemat rządu jest taki, komu ile po prostu dopłacać. Ekspert przypomina, że na federowaniu polskie kopalnie w zeszłym roku straciły finansowo. Średni koszt wydobycia jednej tony wynosił prawie 303 zł, a średnia cena sprzedaży to 295 zł. Dodatkowo w minionym roku polscy odbiorcy sprowadzili 14 milionów ton surowców z zagranicy. To problem, przyznawał premier. Nie można tak od po prostu zakazać importu, to o tym dobrze wiemy. Ale będziemy starali się eliminować nieuczciwy import. Tym się ma zająć szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz, ale ekspert energetyczny dr Kamila Pronińska twierdzi, że z tym procederem rząd nie wygra. Ja nie widzę za bardzo możliwości reanimowania polskiego węgla. Dodatkowo ceny węgla na świecie spadły w niektórych wypadkach w ciągu ostatnich 2 lat o 23%. Tomasz Majka, Polskie Radio. Są zarzuty po karambolu na S8. Do wypadku doszło pod Rawą w sobotę i zginęły 3 osoby. Śledczy oskarżyli kierowcę tira o doprowadzenie wypadku, w którym została ranna kobieta. Obywatel Białorusi mimo gęstej mgły jechał zbyt szybko. Z odczytów tachografu wynika, że prędkość w momencie bezpośrednio poprzedzającym uderzenie w inne samochody wynosiła 95 km na godzinę. To wszystko spowodowało, że uderzył w Renault Trafic. W konsekwencji tego uderzenia 34-letnia kobieta podróżująca w tym samochodzie jako pasażer doznała obrażeń ciała. Krzysztof Kopania z prokuratury w Łodzi dodaje, że na razie nie udało się udowodnić, że to właśnie szybka jazda przyczyniła się do bezpośrednio śmierci 3 osób. Podczas dzisiejszego przesłuchania kierowca przyznał się do winy, zawnioskował także o dobrowolne poddanie się karze. Wniósł o wydanie wyroku skazującego orzeczenie kary roku, 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat próby, zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 3 lata, a także nawiązki na rzecz pokrzywdzonej w kwocie 4 000 zł. Prokuratura wobec 28-latka zastosowała poręczenie majątkowe 7 000 zł. Generał Wojciech Jaruzelski przeszedł dziś zabieg operacyjny, informuje Polskie Radio jego córka. Jednak Monika Jaruzelska o szczegółach mówić nie chce. Ale już rozmawiałam z nim, był po narkozie, więc jeszcze tak mało był przytomny. Stan taki jest, jak jest mocno chorego 91-letniego człowieka. Generał w szpitalu spędził ostatnie święta wielkanocne. Od początku roku z przerwą na rehabilitację w Busku-Zdroju jest on pacjentem Wojskowego Instytutu Medycznego. W zeszłym roku Jaruzelski był hospitalizowany kilkukrotnie. W 2011 roku zdiagnozowano u niego chłoniaka. Miał także powikłania po chemioterapii. Japończycy najbardziej cenią sobie bezpieczeństwo, Kanadyjczycy zdrowie, a Polacy dla nas najważniejsze jest zadowolenie z życia. Tak wynika z badań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. OECD opublikowała tak zwany Indeks Lepszego Życia. O szczegółach Rafał Motrzyuk. Oprócz ogólnej życiowej satysfakcji, Polacy cenią sobie przede wszystkim dobre zdrowie i wykształcenie. Takie same priorytety mają Niemcy i Brytyjczycy. Dla Libańczyków najważniejsze są pieniądze, a dla Pakistańczyków edukacja. Jak podaje organizacja, z jej internetowego barometru lepszego życia skorzystało i wyraziło subiektywne opinie 60 tysięcy ludzi. Wśród punktowanych kategorii jest też przyroda, zaangażowanie społeczne czy praca. W najnowszym sondażu nie chodzi o stworzenie rankingu krajów, tylko o to, by pokazać, co dla ludzi na całym świecie jest w życiu najważniejsze, podkreśla OECD. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Ponad 3 lata budowy na 280 zdjęciach. Stadion Narodowy przedstawia własną fotokronikę. O tym, jak powstawał największy tego typu obiekt w kraju, opowiada świeżo wydany album Stadion Narodowy – Historia Budowy. A współautorem tego albumu jest Janusz Kubicki. Byłem od listopada 2007 do końca realizacji stadionu. Jeżeli ktoś chce sobie uzupełnić jeszcze wiedzę, to na końcu ma dodatkowe opisy techniczne, spis wszystkich wykonawców, dane techniczne dotyczące stadionu i taką krótką historię na kilka stron. Zdjęcia z albumu można teraz także oglądać w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. To był Serwis Trójki. Jeszcze prognoza pogody. W nocy opady na północy, na północnym zachodzie i na zachodzie. Od 4 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 11 w Lubuskiem. Jutro na przemian chmury i przejaśnienia, do tego deszcz i burze. Pojawią się zwłaszcza one na obszarze od Wielkopolski, Kujaw i wschodniego Pomorza przez Warmię, Mazury i Mazowsze po Podlasie. Bez opadów tylko na południowym wschodzie, a na termometrach od 15 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do reklamy. Teatr Szóste Piętro się rozwija, ale coraz trudniej mieć baczenie na koszty. Dlatego wybrałem nową formułę dla firm i poczułem komfort, jakiego nie znałem. Michał Żebrowski nie martwi się o koszty, bo wybrał nową formułę Comfort 4.0 Plus dla firm w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Płaci już 19,99 netto miesięcznie od osoby, a jego pracownicy mają nielimitowane rozmowy ze wszystkimi, SMS-y oraz internet LTE. Co czwarta firma jest w Play LTE w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w 3 dni. Tak, drogie panie, Flexitol to 3 dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Program trzeci Polskiego Radia i Marcin Kedryński zapraszają 16 maja o godzinie 20 do sali kongresowej na jedyny w Warszawie koncert Żero. Gwiazdy Siesta Festival 2013. Kup bilety już teraz. Media Patroni, Wirtualna Polska i Program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia 16 maja o godzinie 20 w sali kongresowej na jedynym w Warszawie koncercie Żero. Marcin Kedryński.

No tak się złożyło, że rozpoczęła moja płyta. To niestrudzony Jordi Savall oczywiście, z płyty Balkan. Balkan, czyli miód i krew. Płyta, która jest poświęcona, jak sama nazwa wskazuje, regionowi bałkańskiemu. Jordi głównie się skoncentrował na okresie kontroli tego rejonu przez Imperium Osmańskie w wieku XV, twierdząc, że był to okres największego rozkwitu takich kultur regionalnych, również połączonych zresztą i przez muzykę cygańską, i są to wpływy żydowskie. Zaczęliśmy od pieśni tradycyjnej tureckiej Alef Menshin. Teraz, bo ty już tak odskoczyłeś troszkę od wiolonczeli. Tak, odskoczyłem. Ja teraz jeszcze z wiolonczelą. Głos ludzki. Wiolonczelista węgierski, urodzony w Budapeszcie, Miklós Pereny. Utwór Third Suite, opus 87, Fuga Dente Expressivo. To utwór Benjamina Britena, angielskiego kompozytora, który zmarł chyba tak w 76 roku, znany przede wszystkim z oper. No i Miklós Pereny, czyli znowu wiolonczela solo. Skończył nagle i niespodziewanie. Pan, bo to pan grał, tak? Tak, Miklós Pereny. No, a ja wracam do Balkan płyty. I tym razem utwór Doina, pochodzący z rejonów Rumunii. Thank you. No pięknie. Pięknie też nie można się oderwać od całej tej książeczki, w której tradycyjnie przy okazji wydawnictwa Jordi Savala jest to wydane imponująco. Kim Kashkashian, która już tutaj pogrywała w audycji, natomiast z płyty Neharot, nagranej między innymi z Robinem Szulkowskim, to jest wydawnictwo ICM z 2006 roku. I tutaj spotykają się pieśni z Izraela, także z pieśniami z Armenii. I właśnie taką z Armenii wybrałem. Tak, For the Funeral of the Lord, czyli tutaj mamy... mamy perkusję, tak, perkusję z altówką, więc ja już z wiolonczelą skończyłem na dziś. Thank you. Kim Kaszkasian i Robin Szulkowski z płyty Necharot. No, a ja już się żegnam z płytą Jordi Savala. To jest utwór, w którym mieszają się wpływy Mołdawii, pustyny i żydowskie, zaśpiewa Agi Szaloki. Cserepának füstje kihozta a könnyemet. Rajda, hajda, já, hajda, hajda, já, hajda, já, lá. Szel, hogy leszem a dalunk már. teraz moja kolej. Teraz twoja kolej. Anna. Znowu powracam do płyty ICM-u. Tak, to starsza płyta jest chyba. Płyta Nilsa Oaklanda, Sigbjörna Appelanda, poświęcona twórczości Ole Bulla, skrzypka norweskiego, kompozytora z okresu romantyzmu. Tu nie tylko są pieśni zainspirowane koncertami i utwory oryginalne, ale także improwizacje autorskie pana Nilsa Oaklanda, które no, mają oddać taki hołd temu wielkiemu kompozytorowi romantycznemu. Znasz tę płytę? Nie. To ładna płyta jest. Bo nie, bo wiem, że też zbierasz sobie z ICM-u. Tak, ale Bornemana nie znam w ogóle twórczości, ale Bornemana, kompozytora wielkiego. Stusle Sungas Kvelden, taki. No, nic brzydkiego nie powiedziałeś teraz, nie? No, nie jestem do końca pewny. Thank you. Płyta z 2011 roku. Nils Okant i pan Appelant. Płyta nazywa się Homage All Bull. Dokładnie z tego samego roku, też ECM, płyta będąca zapisem koncertu, rejestracją koncertu, który odbył się w Atenach rok wcześniej, czyli w 2010 roku. Już fragmenciki jakiejś tej płyty prezentowałem też Charles Lloyd i Maria Ferranturi. Tym razem będzie to z greckiej suity, z części pierwszej owej suity, utwór pod tytułem Hymn to the Holy Trinity. Wczesno-bizantyjska pieśń, bardzo piękna. Pozostaje w kręgu płyt z ECM-u. Do tej płyty, o której już opowiadałem, bo bardzo lubię tę płytę, to jest Michel Makarski i Keith Jarrett. No i powrót Jarretta do nagrywania płyt z muzyką klasyczną, bo chodzi oczywiście o sonaty Bacha. Proszę bardzo. Thank you. No i przyszła już pora na Telesfora. Dziękujemy Państwu bardzo. Zakończy program pianista, wybitny też. Nagranie 65 roku Herbie Hancock w utworze Little One. Herbie się ma pojawić w sierpniu, z tego co wiem, w Polsce. Tu w tym utwór znany, Towarzystwo Doborowe. Myślę, że tym fantastycznym utworem dobrze się pożegnać. Ja się z Państwem usłyszę za 2 tygodnie, a w międzyczasie pan Fisz zaatakuje pewnie jakimiś dentystycznymi urządzeniami, jak go znam. Zapraszam za tydzień. Za tydzień pewnie będę manglował, czyli bardzo różne dźwięki i dużo, dużo nowych płyt, które ostatnio mnie zainteresowały. Więc do usłyszenia za tydzień. Dobrej, miłej nocy. No właśnie. Thank you.